smartfony AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, jest 19. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Powodzenie akcji szczepień przeciw COVID w miastach wojewódzkich. Zaszczep się na majówkę. Po długim weekendzie rozpoczną się matury. W Chinach wciąż obowiązują rygorystyczne restrykcje w międzynarodowym ruchu lotniczym. W ramach akcji Zaszczep się w majówkę w każdym mieście wojewódzkim można skorzystać z mobilnego punktu szczepień. 804 osoby zostały zaszczepione przeciw COVID. Pierwszego dnia akcji Zaszczep się w majówkę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wiele osób przyjechało spoza Olsztyna specjalnie na to szczepienie. Przekonało mnie to, że będzie to jedna dawka. Same korzyści. Przyszliśmy przed 8:00, to szok. Już chciałam rezygnować, ale jest tak sprawnie. Dowiedzieliśmy się o tej akcji i specjalnie z Mikołaja przyjechaliśmy po to, żeby się zaszczepić jak najszybciej. Jak długo czekaliście w kolejce? 1,5 godziny. Bardzo sprawnie idzie. Przyjechałam z Nidzicy. To bardzo ważne, żeby się zaszczepić. Będziemy mieli możliwość bardziej komfortowego podróżowania. Możemy bez stresu chodzić do pracy. Przyjechałam trochę za wcześnie. Okazało się, że kolejka już jest spora. I czekałam ponad 2 godziny. Ale warto było. Myślę, że tak. Szczepionka, która jest podawana w czasie akcji, to jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. We wtorek, po długim weekendzie, rozpoczną się matury. Do egzaminów podejdzie 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzaminy odbędą się stacjonarnie, ale z zachowaniem zasad sanitarnych. W tym roku nie będzie części ustnej. Maturzyści obowiązkowo w części pisemnej będą musieli zdać 3 przedmioty na poziomie podstawowym. Język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że w tym roku nie ma obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale większość maturzystów chce ten przedmiot zdawać. Największy odsetek, prawie 30%, zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z 2 przedmiotów dodatkowych. 13,5% maturzystów zdecydowało się przystąpić tylko do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych. Natomiast najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali, podobnie jak w latach ubiegłych, język angielski, tu prawie 60% maturzystów, matematykę, język polski, geografię i biologię. A wyniki matur poznamy 5 lipca. W Chinach wciąż obowiązują rygorystyczne restrykcje w międzynarodowym ruchu lotniczym. Linie, które na pokładzie swoich samolotów przywiozą do Chin więcej niż 5 pasażerów zakażonych koronawirusem, przez kolejne 2 tygodnie będą miały zakaz wykonywania rejsów do tego kraju. Restrykcje uderzyły we francuskiego przewoźnika. Od 10 maja na 2 tygodnie zawieszone zostaną rejsy linii Air France na trasie Paryż-Szanghaj. W rejsie realizowanym na tej trasie 20 kwietnia do Chin przybyło bowiem 6 osób, u których stwierdzono zakażenie COVID-19. Air France będzie mógł jednak realizować w tym czasie rejsy cargo oraz zabierać pasażerów z Szanghaju do Paryża, o ile linia zdecyduje się na loty bez pasażerów do Chin. W Chinach wciąż obowiązuje 2-tygodniowa scentralizowana kwarantanna dla osób przybywających do tego kraju z zagranicy. Po 2 tygodniach w wyznaczonych hotelach, których koszt ponoszą pasażerowie, 3. tydzień kwarantanny podróżni przechodzą w miejscu zamieszkania. W ostatniej dobie w Chinach odnotowano 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie u podróżnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A my zachęcamy, by w majówkę pozostawić włączone Polskie Radio. Trójka przygotowała wiele ciekawych audycji historycznych i relacji z uroczystości. Na muzyczną majówkę i retransmisję koncertów zaprasza też Radiowa Czwórka. Już dziś wieczorem o 21:00 retransmisja sylwestrowego koncertu zespołu Camp zaprasza szefowa anteny Hanna Dołęgo. Camp to elektropopowe trio, ma na swoim koncie już 4 albumy, 1 album jest w wersji live. No i myślę, że warto będzie posłuchać ich energii, którą emanowali w trakcie nagrywania sylwestrowego koncertu. Jak najbardziej to nie 31, a 1 i maja, ale warto będzie to przeżyć jeszcze raz. O propozycjach na majówkę opowiada też na portalu polskieradio24.pl prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Więcej informacji także na stronach internetowych poszczególnych programów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek gra dalej w Madrycie. W drugiej rundzie imprezy WTA pokonała 2 razy do 3 Niemkę Laurę Ziegemund, ale nie był to, co może sugerować, wynik spacerek. Panie ganiały po korcie prawie 2 godziny. W kolejnej rundzie sprawdzian najwyższej próby dla naszej najlepszej tenisistki wpada na liderkę światowego rankingu Ashley Barty. W kraju pewni tytułu mistrzowskiego piłkarze Legii Warszawa, pewnie z mniejszą koncentracją, tylko bezbramkowo zremisowali z ciągnącą się w ogonie tabeli krakowską Wisłą. Z kolei w meczu ekip z górnych rejonów PKO Ekstraklasy Pogoń w Szczecinie 0-0 remisowała z Wartą Poznań do przerwy. O 20 mecz Lecha Poznań z czerwoną latarnią tabeli Stalu Mielec. W Premier League pewnie zmierzający po mistrzostwo Anglii Manchester City 2-0 pokonał na wyjeździe Crystal Palace. W La Liga lider Atletico Madryt 1-0 ograł niedaleko Alicante Elche. Przed nami wieczorne spotkanie Realu w Madrycie przeciwko Osasunie. Przed nami także finał siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem Zaksy Kędzierzyn-Koźle, o czym kibice tej dyscypliny wiedzą doskonale. Rywalem ekipy Nicoli Grbicia w Weronie będzie Itas Trentino. Zaksa przystąpi do tego spotkania po nieudanym finiszu w Plus Lidze. To nie będzie mieć negatywnego wpływu na postawę zespołu, uważa prezes klubu z Opolszczyzny, wcześniej wybitny siatkarz Sebastian Świderski. Ta złość sportowa, złość po tym nieudanym finale, wydaje mi się, że została przekuta na taką złość sportową, ale pozytywną. I nawet było widać po chłopakach, że chcą jak najszybciej, żeby ten mecz się rozpoczął, ponieważ to cały czas było w nich i chcą jak najszybciej to wyrzucić poprzez właśnie dobrą grę i zakończoną sukcesem. Mecz w Weronie o 20.30. W Portimão nieopodal Algarve rozegrano z kolei kwalifikacje do Grand Prix Portugalii w Formule 1. Najlepszy czas uzyskał Valtteri Bottas, zanim uplasował się drugi z kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton. W drugiej linii swoje bolidy ustawią jutro Max Verstappen i Sergio Perez, obaj z teamu Red Bull Racing. Na zakończenie znów jesteśmy w Chorzowie. Tu na Stadionie Śląskim rozpoczynają się właśnie nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegach sztafetowych. Na dziś zaplanowano 2 finały. 2x2 na 400 metrów, dwukrotnie dystans jednego krążenia, reprezentując Polskę, pokonają Joanna Jurwik i Patryk Dobek oraz eksperymentalnej sztafety płotkarskiej. Festiwal sztafet, czy może poważniej brzmiącą, choć wciąż nieoficjalną nazwą Mistrzostwa Świata w biegach rozstawnych World Relays, to chyba najbardziej widowiskowa forma meetingów. Zawsze sztafety zostawia się na deser, jako super atrakcyjną konkurencję. Jednak w Chorzowie liczyć się będzie nie tylko zabawa, co czasy, miejsca i walka o przepustki olimpijskie. Marika Prokopowicz-Drapała ze sztafety 4x100 metrów. My tutaj walczymy o najwyższe cele, bo jak zwykle stoimy pod ścianą i walczymy o bilet do Tokio. 1-2 maja to jest dla nas najważniejszy termin i myślę, że ostatni czas pracowałyśmy na to, żeby tutaj właśnie być w formie. Polska tymczasem ma kwalifikacje na igrzyska na 4x400 kobiet i w sztafecie mieszanej. Liczymy na bilety do Tokio na 4x100 metrów pań i panów oraz na mężczyzn na 4x400. Niestety na liście startowej próżno szukać naszej najlepszej sprinterki Ewy Swobody, która na pewno zwiększyłaby szanse na miejsce dające awans. W jej przypadku jednak znów wygrało coś innego. Ze Stadionu Śląskiego Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia po 21.00. Jutro pochmurno i będzie padać, na południu i wschodzie burze. W ciągu dnia na północnym zachodzie od 8 do 14 stopni, a od 15 do 21 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie my w tym roku spędzimy majówkę? Wszystko jedno gdzie, Barbara, byle dostęp do sieci był. Po co? Po co, bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. A, no dobra, to już klikam. Mediaexpert.pl. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz, telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Dobry wieczór Państwu. Majówka trwa i ogromnie się cieszę, że będę mógł Państwu towarzyszyć tego wieczoru w świętowaniu. W rytmie na trzy dzisiaj w pełnym kolorycie będzie okazja do tańca. Mam nadzieję, że dywany już zwinięte u Państwa tradycyjnie, ale też wzruszymy się nieco. Program realizuje Zofia Kruszewska, przygotowała Justyna Grabasz. Przed mikrofonem Karol Gnat, kłaniam się nisko. Nasze spotkanie zgodnie z zapowiedzią na Facebooku rozpocznie Charlie Houston. To młoda i zdolna artystka, 19-latka, która prężnie przepracowała ostatnie miesiące i teraz subtelnie promuje swoją epkę. Ta ukazała się dokładnie w ubiegłym tygodniu. Po niej Bartek Królik, czyli pan od muzyki, który zabierze nas dziś nad rzekę. Zapraszam do 22. Thinking all about the good sex. Did you get a lot of good sex? Yeah. I hate smoking 'cause it burns my lungs. I tried 'cause you liked it. I tried 'cause you liked it. I like beer, but I tried Jack in line. I tried 'cause you liked it. I tried. I just did things 'cause you didn't do. Do you really want to? I'm just tryna get with you. I just did things 'cause you didn't. Do you really want to? I'm just tryna get you. Sinking, but you save me from a shipwreck. Yeah, you save me from my own wreck. Yeah, why am I still sinking? 'Cause I see you on your yacht trip in the same Gucci outfit. Yeah, I hate smoking 'cause it burns my lungs. I tried 'cause you liked it. I tried 'cause you liked it. I like beer, but I tried Jack in line. I tried 'cause you liked it. I tried. I just did things 'cause you didn't do. Do you really want to? I'm just tryna get with you. Zabierz mi jutro na rzekę, wspomnienia przywróćmy dalekie, gdy kąpaliśmy się w słońcu. unosiliśmy jak niebie. Więc zabierz mnie jutro na rzekę. Wspomnienia przywróćmy dalekie. Wiedząc, że oboje mamy dziś za daleko do siebie. Tysiące myśli, jak gęsta mgła. Splatamy ręce, zostańmy tak. To już ostatnia, ostatnia łza. Więc zabierz mnie jutro na rzekę. Wspomnienia przywróćmy dalekie. Kąpaliśmy się w słońcu, a unosiliśmy jak niebie. Więc zabierz mnie jutro na rzekę. Wspomnienia przywróćmy dalekie. Wiedząc, że oboje mamy dziś za daleko na siebie. Królik, producent, aranżer, który stoi za wieloma kompozycjami na naszym rodzimym rynku, postanowił w końcu zebrać wszystkie swoje pomysły, znaczy pewnie jeszcze zostało ich na przyszłość, ale stworzyć coś dla siebie i od siebie, dla słuchaczy, którzy no tłumnie dobijają się teraz do jego płyt, ale także i streamingów. I to bardzo cieszy, a my oczywiście gratulujemy. 1 maja dzisiaj, kto świętuje, ręka do góry. I ja mam tę wielką okazję, jeśli pozwolą Państwo na pewną prywatę, to chciałbym mojemu bratu dzisiaj złożyć życzenia. Łukaszku, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Państwo, jeśli mają jakąś propozycję i prośbę, to śmiało. Dzisiaj ją spełnię do 22. karol.gnat@polskieradio.pl. A teraz pochodzący z Minneapolis w stanie Minnesota Mike Guggenbill to człowiek stojący za projektem Gauguin. Gauguin's właściwie. Tak się to wymawia, nie jak Paul Gauguin, wirtuos pędzla XIX wieku, ale Gauguin's. Jego brzmienie określane jest jako bujne próbki soulu, funku i jazzu. Takie zmieszane we własną melodyjną syntezę i właściwie to wszystko idealnie wpisuje się w nasze sobotnie spotkania. I on już teraz zaczaruje Państwa na nieco ponad 2 minuty.

nuty, aranżer, twórca, ale chyba nie śpiewa. Wydaje mi się, że zaprasza artystów na swoje produkcje. Bardzo mało informacji dostępnych na temat tego artysty, natomiast jego muzyka przyciąga uwagę wielu artystów i wielu słuchaczy. Nie tylko w Finlandii, gdzie mieszka, tworzy, ale na całym świecie. No, wiadomo, wszystko za sprawą internetu. Teraz ze gości w Rytmie na trzy, a później znów wrócimy na nasze rodziny, rodzime podwórko. Down the road we go, laying in the backseat of my car, eyes closed, blowing smoke. I know that when the wind is blowing in my face, sometimes I feel so high. Trouble on my mind is gone, it feels like I'm alive. But down the road we go, and I don't know where I belong. We get high and low, I get cold. My thoughts are racing in the place and time felt almost right. Trouble creeping in my mind is real and I. You're the missing piece I need. Misery's like bunches singing bits. Cause if you don't necessarily want to come across the globe, then you put me in a place where I don't feel like home. Down the road we go. Down the road we go. Go so goddamn far, my soul overload. I hope that when the words are all disclosing every letter's on my mind, see me clear and I just hope we still got time. So down the road we go, and I can't take this anymore. I just need to know. And I start throwing them when my mind gets shut like this. I'm just thinking it's alright. Backseat feeling lonely. I've been fucking crying. I've been choking, yeah. You're the missing piece I need. The misery's like bunches stinging, bitch. Cause if it don't necessarily want to come across the globe, but then you put me in a place where I don't feel like home. Down the road we go. Down the road we go. Chciałem nas zabić. Wieczorem do mnie wpadł kolega z kością. On ją poczuł, ja skręciłem ją jak polio. I w tym dymie się poczułem królem świata. I wiedziałem, że już o nas nie zapomną. Teraz pytają mnie, jak się dostałem tu. Ja wolałbym wiedzieć, jak mam stąd wyjść. W poszukiwaniu dróg wracam na stary szlak van déjà vu. Lubicie wielkie słowa jak caps lock. Same duże cyfry jak my phone. Stary menel pyta, który jestem rocznik. Mówię, że 8-5, tak jak on. słońce zaszło nam tam, gdzie miało zejść. Buty starte mam, a przetarte ślady. Nie pokazał nowych, nowych. Najlepszych informacji dla fanów duetu Raz Mentalizm. Panowie po kilkunastu latach współpracy zdecydowali, że tyle wystarczy. Ostatni album Geniusz uratował mi życie. Dosłownie, dziękuję panowie, bo właśnie dźwigał mnie w trudnym momencie. Szkoda, no szkoda. Nie miał łatwego startu album, bo po zmianie wytwórni wydawało się, że będzie dobrze. Będą koncerty promujące to wydawnictwo. Przyszła pandemia. Spadły morale. No niestety, zespół w tym roku kończy 15 lat, o czym napisali sami artyści. Przy okazji planują zagrać kilka koncertów, którymi, tu cytat, zakończymy tę wspaniałą przygodę. Chłopaki zapraszają na wszystkie koncerty, bo grają w składzie wybornym i szerokim, informują. No to oby wam się dobrze grało, panowie, i aby udało się wypełnić wszystkie te miejsca, w których się pojawicie do pełna. A teraz w trójce chłopak z gitarą, prosto z Liverpoolu. Ellie Smart i jego jeszcze gorący High School Steady. Thank you. rytmie na trzy. Zapada delikatny zmrok. Pora była dołożyć gorący żeński wokal. Gavin Turek, w sercu której gra muzyka soul i disco. Wydała właśnie pierwszy w tym roku singiel, Slide, który przed chwilą na antenie Trójki wybrzmiał trochę późno, bo za chwilę będzie przecież połowa 2021 roku. Towarzyszył jej multiinstrumentalista Black Party. Ale jeśli słuchają nas miłośnicy okrzykniętej przez media La Disco Queen of the Moment, no to na pewno się nie zawiedli. Czy wiedzą państwo, że jest co najmniej 30 sposobów na zasznurowanie butów? Najpopularniejsze sznurowadła w polskim hip-hopie mieli Fish Emadę, którzy dzisiaj już pojawili się w naszym programie, a za chwilę w interpretacji ich tekstu Fismol z albumu Albo Inaczej 2. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z zasznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień

choć raz zetknął się z Melanie Fioną, prawdopodobnie doskonale zna ten utwór Give It To Me Right. Był singlem promującym debiutancki album kanadyjskiej artystki, który wydała w 2009 roku. W tym samym roku Melanie była nominowana do nagrody Grammy, ale o dziwo nie za singiel, a wykonanie na żywo utworu It Kills Me, który jest oj bardzo gorący i polecam Państwu. Do czerwoności platformy streamingowe w kraju rozgrzała Natalia Schroeder. Pani Natalia wraz z Ralfem Kamińskim, który niebawem także pojawi się dzisiaj w Rytmie na 3, mają prawdziwy powód do dumy. Ich wspólna piosenka Przypływy była, nie wiem jak teraz, ale była na pewno przez jakiś czas jedynką na polskim YouTubie. O, i posypały się gratulacje od artystów, muzyków, ale nie tylko. Także tych, którzy żyją dzięki YouTubowi. A w programie teraz inny utwór, w którym pytać będzie pani Natalia, czy powinna. Dotykasz strun, jak przez kalkę odbija się szum. Twoje palce łagodnie mnie pieką, rozlewa się mleko i znów wszystko jedno. Wszystko jedno, czy czeka mnie deszcz, gdy najmniej widzę jak przez mgłę. Biorę kolejne kęsy, ale smak raczej mętny. I znowu dzień, ten głupi pośpiech. Zagłuszę znów dźwięk swoich potrzeb i w słońca rozkwicie. I zawinę zakręty, to zawinę zakręty. I jak szyby po deszczu pozostają kompleksy. I choć wcale nie jest zatopiony mam rzęsy. Biorę kolejne kręsy, ale smakę czyj mętny. I zawinę zakręty, to zawinę zakręty. If you act right, my let you. Yeah, I've been the chillin' down on all the guys. You don't really think that I'm the type. Introverted, way too shy. Won't find nobody that do like I do. You're no baby to try. Artystka o korzeniach kanadyjsko-dżibutyjskich musiała dać upust swoim emocjom, co słychać było przed chwilą. Doskonale znana ze współpracy z Kaytrandą, ale tutaj z innym producentem, Michaelem Branem, także utalentowanym. Drugą godzinę, proszę Państwa, naszego sobotniego spotkania otworzą chłopaki z Access Points Connection. Będzie zapowiadany przed kilkoma minutami Ralf Kamiński i Benny Sings. Za chwilę serwis, ale wcześniej jeszcze na chwilę. Książę wszechczasów, którego nie może zabraknąć na trójkowej domówce. Cały w chmurach. Prince. ALPJ Music Channel. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej.